bawią się, podchodzę z psami. Już nie jeżdżą na rowerach, z humanymi furami. Chcą być rycerzami nocy, ale nie robi nami. Nie chcą być parobkami za 1000 złotych z groszami. Dzieci. Ej, czy mam ich winić, że w TV widzą piękną przesturę, są bardziej chciwi. Ich matki nie mają na opłaty, w serialach koją se. Za dzieciaki co noc dzieje, przelewają swoją krew. Podobno, ten co nie miał chce dwa razy bardziej. One widzą w tym, że miosło są iPhone'a na kartę. Najnowsze kolekcje to jego tatuaże. Te dzieciaki myślą prosto, idą za złym przykładem. Jestem dowodem, że nie zawsze identyfikuję się z tym miastem, gdzie masa kasy brak, gdzie dzieciaki sprowadzają na parter. Reguły są takie, dawaj hajs, ja schowam kastel. Ulice, piekło, spada na dno. A ja wiem jedno, że tu jest nasz dom. Boys and girls, girls, listen up. Ulice, piekło, spada na dno. A ja wiem jedno, że tu jest nasz dom. Boys and girls, listen up. To dzieci tych metropolii w niewoli agresji i zła. Żyją jakby miało nie być jutrzejszego dnia. Przedstawienie gra trwa, życie losy gmatwa. Niełatwa jest egzystencja w klatkach betonowych matnia. To galimatia, widzę go co dnia. Tu litość nie jest modna, litość to zbrodnia. Mówi napis na murze, jak wilk w owczej skórze. Czai się gdzieś nadzieja na zmiany. Czy potrwa to dłużej, czy też naszym potomkom coś damy, tą lepszą przyszłość. W tunelu światło, by kilkuletnie dziecko nie szło za sztop pianą matką, szok tą gadką zbudzenie. Niestety, choć chciałbym, już dawno się nie łudzę, widzę czarno-białe barwy. Jest jeszcze czerwień, kolor przemocy i walki. Dzieciaki, mrocznych podwórek żyjący, lecz jakby martwi. Martwisz się tą sytuacją, czy przymykasz oczy? Ulica ma ścieżki, po których sam diabeł kroczy. Skurwysy, no. Ulice, piekło, spada na dno. A ja wiem jedno, że tu jest nasz dom. Boys and girls, girls, listen up. Ulice, piekło, spada na dno. A ja wiem jedno, że tu jest nasz dom. Nie mają na to wpływu, w której rodzinie się rodzą. Choć nie ma lekko, z dumą mówią skąd pochodzą. Bez narzekania oni nie czują się lepsi. Choć pierwsze w życiu kroki stawiali przez pineski. Musieli być dorośli w wieku kilkunastu lat. Dla nich to rzeczywistość, a dla ciebie straszny świat. Nie chcą wiele jeść, pić i przeżyć, a z drugiej strony krzywdzone hajsem bananowe dzieci. Z prywatnych szkół i z osiedli strzeżonych. Produkty swoich starych wyobraźni pozbawionych. Bękarty hajsu zdają życie tylko z książek. Chcą mieć, brać i kupować, wydawać forsę. Kto ma lepiej, jako widz temat oceń. I gdzie byłeś ty, jako mały chłopiec? Sam jestem ojcem i wiem kurwa jedno, wartości nie kupisz nawet najdroższą monetą. Ej! Dzieci! Nie, łatwa jest egzystencja w ulicy.